breathe is air. Just know I was already there. Bij een steekpartij in Amsterdam-Oost is een man om het leven gekomen. Hij werd ter plekke nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het gebeurde bij een basketbalveldje. De politie is in ieder geval op zoek naar één verdachte, maar sluit niet uit dat er nog meer mensen bij betrokken zijn. Het CDA in de Eerste Kamer gaat deze week nadenken of ze akkoord gaan met de strengere asielwet na alle afzwakkingen die het kabinet heeft beloofd. Volgende week is de stemming. De PVV vindt de wet niet meer streng genoeg en dreigt tegen te stemmen. Piloten van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa gaan langer staken. Nadat ze de afgelopen 2 dagen al hebben gestaakt, leggen ze komende donderdag en vrijdag ook het werk neer. De piloten willen een beter pensioen en een betere CAO. Lufthansa vindt de staking onverantwoord vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. En het is Liverpool niet gelukt om de halve finale van de Champions League te halen. De ploeg van Arne Slot verloor met 2 keer 2-0 van Paris Saint-Germain, die het dus wel haalt. En ook Atletico Madrid gaat naar de halve finale. Zij verloren met 2-1 van FC Barcelona, maar wonnen de eerste wedstrijd met 2-0. Het is een droge nacht en het koelt af tot een graad of 4. Overdag wisselend bewolkt, de meeste zon is in het oosten te vinden. Vanaf het eind van de middag is er kans op regen. Het wordt 16 tot 19 graden. En dit was het nieuws op 538. 538 verkeer, Flitsmeister. Geen vertragingen, wel snelheidscontroles. Oppassen, A1 Amersfoort, Eemnes bij 37.1. A10 Zeeburgertunnel richting A10 Noord bij 6.8. A12 Arnhem richting Ede bij 108.0. En ook oppassen A37. Hogeveen richting de grens met Duitsland bij 25.3. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Marnix Westhuis. Stromae en Papa Oete is onderweg. Ook Taylor Swift ga je horen na Raven and Nate. Radio 538. Yeah.

pay for these. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Something that I'm proud of, out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe, and yet a masterpiece, and yet I'm half diseased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily, and leave the body of my soul to be a part of me. I do what it takes, whatever. Imagine Dragons en Whatever It Takes bij Radio 538. Vissen heeft iedereen wel eens gedaan, toch? Ja, ik heb er zelf niet de aandachtspan voor, hoor. Nee, het langst dat ik op vis kan wachten, dat is bij de viskraam op vrijdag. Langer hoeft het voor mij niet te duren. Nee, als ik aan de rand van het water zit en dan wacht tot je beet hebt, nee, daar ben ik niet voor gemaakt. Maar toch blijkt je er heel veel geld mee te kunnen verdienen. Vissen. Tenminste, totdat je betrapt wordt op vals spelen. Dat gebeurde bij twee Amerikaanse mannen. Ze hebben ongeveer al 400.000 euro bij elkaar gevist. Alleen hoe eerlijk ze dat hebben gedaan, ja, dat wordt dus nu in twijfel getrokken. Ze stoppen namelijk gewichtjes in hun vissen bij het wegen, waardoor de vissen zwaarder leken. Ja, dat deden ze ook tijdens een andere wedstrijd. En toen dacht de organisatie, ja, het is toch wel een beetje verdacht. Die jongens winnen ontzettend veel. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben een metaaldetector erbij gehaald en bij die vis gehouden. En inderdaad, toen ging hij dus af. En toen kwamen ze erachter dat er gewicht zat. Extra gewichten van die kleine balletjes. Die hadden ze zo in die vis gestopt. Nou, de mannen gelijk gedisqualificeerd en die kregen ook een geldboete en een celstraf. Nou, hoe je de komende ochtend wel kans maakt op 40.000 euro, dat hoor je zo meteen. En goeienacht, Marnix hier. De Dance Mage van deze week. Afrojack, Sia en Guetta hoor je nu. Something coming, I'm struggling not to lose hope. And wash over Radio 538. 538 met Mark Morrison en Return of the Mac. De 538 Stemmenjacht. 40.000 euro. Wat zou jij met dit krankzinnige bedrag doen? Het is heel flauw om te zeggen. Toch tankkosten. Ja. Goh, kabinet steunpakket 1 miljard. Ja, maar het gaat niet naar tankkosten. Dus 40.000 euro. Ik denk dat je het hard kunt gebruiken. Ik kan dus wel. En jij kan het winnen, 40.000 euro in de 538 Stemjacht. Aanmelden kost je minder dan 2 minuten, maar het kan je 40.000 euro opleveren. Dat doe je via de gratis app van 538. Druk op de grote groene knop. Wie weet speel je komende ochtend vanaf 6 uur mee in de 538 Stemjacht. Succes! Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you.

and seasons change, but our love is set in stone. I hope that you is gonna fall. a bottle, baby. Come on and let me out. Christina Aguilera en Genie in a Bottle bij 538. Goeienacht, Marnix hier. Met de meeste hits voor tijdens je nachtdienst of als je onderweg naar iets anders bent. Eén kleine garantie. Meer hits door je speakers dan schepen door de straat van Hormuz. De script hoor je zo meteen naar Alok en Khalid. Dit is Dive Into Me. Leaving that ring I gave you in the drawer, but you're taking every single. missed the last time. I'm trying to hold your hand, but feeling like my hand's tied. Script en The Last Time bij 538. Er is vanmorgen een afspraak gemaakt in de 538-ochtendshow over 538-Koningsdag. Waar dit over gaat, dat hoor je zo meteen. Lux en Steve, zij zijn er ook bij in Breda. Dit is Believe It. Only a second ago, I was praying for miracles. Felt it inside of my bones. Must be something I'm looking for. Up at night are the same that pull me to the light, and the hope that's burning in your eyes is a spark that fuels you in a fire.